rozpoczynamy społeczność naszą i myślę, że jednym z takich kluczowych elementów naszej społeczności jest to, że dzielimy się tym, co Bóg w naszym życiu czyni. Nie? Że nie przyszliśmy tutaj tylko po to, żeby wysłuchać, ale żeby się podzielić tym, co Bóg w naszym życiu dobrego czyni. Bo Bóg czyni dobre rzeczy. Nawet jeżeli nie umiemy tego rozsądzić jako dobre rzeczy, to one są dobre. Więc mówmy, kochani. I siostra Asia ma gorące pragnienie, żeby się podzielić z nami dobrymi Bożymi dziełami, prawda? Więc zapraszamy Cię, Asiu. Opowiadaj. Opowiadaj, jak Bóg jest dobry, jak czyni wielkie rzeczy. Niech popłynie Bogu chwała, kochani. A my, słuchając tego świadectwa, pamiętajmy, że my nie słuchamy po prostu, wiecie, jakiejś tam historyjki, tak? Czy czegoś tam wyczytanego. Tylko tu w formie świadectwa zwiastowane są Boże dzieła. Tego się spodziewamy, na to liczymy i kochani, niech Bogu popłynie chwała. Asiu, śmiało. Ja pragnienie to mam bardzo duże, żeby się dzielić tym, co Bóg czyni. I cieszę się, że też mam w Bogu tą siłę i zachętę, żeby pokonywać swoje własne strachy i różne przeszkody, żeby tu wyjść, żeby się dzielić tym świadectwem. I chociaż jak Adam mówi, że to przecież nie ma się czym denerwować i w ogóle przecież my jesteśmy jak rodzina, więc możemy się czuć jak u siebie w domu, to owszem pomaga, ale nie jest to mimo wszystko takie proste dla mnie. Więc nawet w tym mogę oddać chwałę Bogu, że Bóg jest silniejszy niż moje różne przeszkody wewnętrzne i tu jestem, gdzie jestem. I chciałabym się podzielić takim tematem, który w moim życiu akurat okazał się bardzo, bardzo taki dla mnie przełomowy i taki wyzwalający. Ja słuchając różnych świadectw od początków mojego nawrócenia, miałam coś takiego, że potem szukałam w swoim życiu jakby też takiego podobieństwa do tych świadectw, które słyszałam. I jak na przykład słyszałam, że Bóg zadziałał w taki, a taki sposób, to potem myślałam, że w moim życiu to będzie przebiegało podobnie i nastawiałam się na podobny przebieg jakby takiego z Bożej strony działania. I właściwie przez wiele lat żyłam w takim właśnie wyczekiwaniu i wyglądaniu, że będą się w taki sposób te rzeczy u mnie działy w moim życiu, a się nie działy, tylko właściwie narastało we mnie takie, może nie że rozczarowanie, ale takie czasami frustracje, zwłaszcza jak na przykład działy się w moim życiu jakieś takie bardzo trudne dla mnie rzeczy, to wtedy narastały różne takie frustracje i ciśnienie. I z jednej strony wiedziałam, że te świadectwa są wiarygodne, ale nie wiedziałam, dlaczego one nie działają jakby w podobny sposób w moim życiu. I około 2 lat temu byłam na takiej konferencji, na której usłyszałam, że Bóg nie działa na zasadzie kalki. I to było dla mnie wyzwolenie. Jak ja, jakby dotarło to do mnie, że moje świadectwa mogą być całkiem inne, że to jest w ogóle jakiś błąd, że ja ciągle jakby oczekuję podobnego działania, a tak naprawdę powinnam się pytać Boga, Boże, ale to, co Ty chcesz dla mnie, że to Boże działanie akurat w moim życiu może być całkiem inne. Ono nie musi jakby przebiegać tym samym, że jakby Bóg nie ma schematu, że nie działa Bóg według jakiegoś schematu. I to było dla mnie akurat na tamten czas, a też byłam wtedy w takim trudnym dla siebie położeniu i dla mnie jak dotarło właśnie do mnie, że jakby mogę mogę spodziewać się od Boga całkiem innego działania i że jakby to mnie tak, że jakby coś tam we mnie puściło, a jakby taka wolność się pojawiła, że ja po prostu też jakby poczułam się w tym wszystkim taka uwolniona i zaczęłam jakby inaczej się modlić, inaczej myśleć i pojawiły się dopiero pojawiły się u mnie takie modlitwy, a to jest taki fakt, który też w życiu mnie trochę przeraża, że po 30 latach usłyszałam, że Bóg nie działa na zasadzie kalki, że to tak w czasie się wszystko bardzo rozwleka. To jest takie dla mnie trochę frustrujące. Ale chwała Bogu, że no w końcu to usłyszałam. I jak zaczęłam się pytać Boże, ale co Ty chcesz dla mnie, to nagle pojawiły się w moim życiu różne wspaniałe rzeczy i właściwie do dzisiaj one się pojawiają, takie całkiem inne niż ja myślałam, jeżeli chodzi, bo to jest coś takiego, że jak jestem w jakiejś sytuacji i się na przykład modlę o Bożą pomoc, to w jakimś sensie mam też jakieś, może bardzo ogólne, ale jakieś wyobrażenie tego, jak Bóg w tym moim życiu powinien odpowiedzieć, powinien zadziałać, a okazuje się, że po prostu to, jak Bóg od tego momentu działa w moim życiu, to jakby kompletnie wywraca to moje zrozumienie, nie wiem, czy do góry nogami to jest dobre słowo, ale ja muszę się uczyć chodzić w wierze. Wcześniej to było coś takiego, że bardziej jakby kierowałam się jednak rozumem, intelektem, a teraz nagle się okazuje, że ten rozum i intelekt nie idzie w parze z wiarą. I może podam taki przykład. Czekaliśmy od 2 lat, no bo tyle mniej więcej się czeka, na wyjazd do sanatorium i w momencie, kiedy składaliśmy ten wniosek, moja sytuacja zdrowotna była taka w miarę stabilna, ale w momencie, kiedy przyszła decyzja z Narodowego Funduszu, że mamy przyznany ten wyjazd do sanatorium, to moja sytuacja zdrowotna już była całkiem inna i ja wtedy miałam czynną zakrzepicę, która bardzo mocno rozwinęła się w moim ciele, była w obydwu nogach i po prostu ja te nogi miałam takie strasznie grube, wielkie i no i mówię, Boże, no ale jak teraz do sanatorium? A wiedziałam też, że mój mąż bardzo długo czekał na to sanatorium i ogólnie się cieszyliśmy na to sanatorium, że będziemy mogli może pojechać, może się uda. No i bardzo chciałam jechać do tego sanatorium, bo tak po prostu, no nie wiem, przykro mi było, że Andrzej nie będzie jakby przeze mnie mógł pojechać, a on powiedział, że beze mnie to nie pojedzie, no więc jakby czułam się tak trochę, że powinnam zrobić wszystko, co z mojej strony jest możliwe, żeby jednak nie być jakby tą przeszkodą, żeby on też mógł jednak skorzystać, pojechać do tego sanatorium i w związku z tym, że bardzo lubimy góry, to wybraliśmy teren górzysty, bo tam jest taka opcja, że można wybrać. Wybraliśmy teren górzysty, no i ja teraz sobie myślę, no fajnie, no z tymi nogami tak po górach jeszcze, no to już w ogóle jakaś pomyłka. No ale w związku z tym, że właśnie nauczyłam się już wcześniej, uczyłam się, ja właściwie cały czas się uczę, że ja mam się pytać Boga właśnie, Boże, ale jakie Ty masz dla mnie rozwiązanie, więc dla mnie to nie był temat zamknięty i po prostu modliliśmy się, nie wiedzieliśmy, jak Pan Bóg to rozwiąże, po ludzku to była sytuacja właściwie taka przegrana, no i pierwszym takim warunkiem do spełnienia, żebyśmy mogli pojechać, to była opieka nad dziećmi, nad synem 18 lat i nad uczącym się i nad niepełnosprawną najstarszą córką. No i ja się pytałam tak, no różnych osób, kto ewentualnie podjąłby się tej opieki, bo to jednak są 3 tygodnie, więc to jest długo. No i sama do mnie zadzwoniła osoba, która powiedziała, że dla niej to jest po prostu super, jak ona może ze Śląska przyjechać nad morze i nad morzem spędzić 3 tygodnie, więc ona jak najbardziej jest chętna, przyjedzie i w ogóle. No i jakby ten jeden pierwszy warunek został spełniony, drugim warunkiem był samochód. My korzystamy z samochodu jakby też szwagra i ten samochód właściwie od długiego czasu już się psuje, a to było wiadomo, że trzeba przyjechać no, całą Polskę tym samochodem, więc nie wiadomo było w ogóle, czy on tam jakby też technicznie nadaje się na taką daleką podróż, a poza tym 2 tygodnie przed sanatorium szwagier wyjechał do Niemiec do pracy i powiedział, że wyjeżdża na 2-3 dni, a zadzwonił po jakichś 6 dniach, że w ogóle ta praca się tak przedłuża, że on nawet nie wie, czy wróci w ciągu 2 tygodni. No więc zaczęliśmy tak rozważać, że no to może pociągiem. Ja mówię, że Andrzej, przecież ja nie jestem w stanie siedzieć nawet, no to jak ty sobie wyobrażasz, że ja pociągiem przyjadę na drugi koniec Polski? Ja mówię, to jest po prostu niemożliwe, nie przyjadę pociągiem. No i mieliśmy teoretycznie w piątek wyjeżdżać, a szwagier, który zadzwonił właśnie tam chyba w poniedziałek, że nie wie, czy w ogóle do niedzieli wróci, jak się obudziliśmy w środę rano, to samochód stał pod domem. No i się pocieszaliśmy, że skoro on tym samochodem w takim stanie, w jakim on jest, przejechał do Niemiec i z powrotem, no to być może ten samochód też dojedzie na drugi koniec Polski i z powrotem. No i drugi warunek już był spełniony i tak stwierdziliśmy, że skoro tak, no to być może, Panie Boże, mamy jechać do tego sanatorium, pomimo że te moje nogi no tak jakby wszystkiemu zaprzeczały, że to w ogóle nie ma sensu. I jeszcze jak sobie myślałam, że tam przecież trzeba przejść przez komisję lekarską, kto mnie tam w ogóle zakwalifikuje do tego sanatorium, że mnie wyrzucą w ogóle, jak się dowiedzą, w jakim ja jestem stanie. No ale stwierdziliśmy, że skoro tak to się wszystko układa, no to nie wiem, to widocznie mamy jechać. No i pojechaliśmy do sanatorium i jeszcze ja właściwie od 17 lat chorowałam na tą zakrzepicę, bo dostałam ją po porodzie najmłodszego syna i nosiłam takie wysokospecjalistyczne rajstopy, ale dla mnie podróż samochodem mimo wszystko zawsze była bardzo, bardzo dużym wyzwaniem i ja wiedziałam, że normalnie, gdyby nie ta świeża zakrzepica, to ta podróż byłaby dla mnie wyzwaniem, a w tym wypadku to w ogóle ja sobie nie wyobrażałam nawet, jak ja dojadę, ale ze wszystkim przychodziłam do Boga, oddawałam to Bogu i po prostu mówię, Boże, nie wiem, jakie ty masz rozwiązanie. I okazało się, że podróż, ja nie umiem nawet tego tak określić, dla mnie to jest cud, że ja po prostu tą podróż przejechałam, powiedziałabym, że nawet w lepszym komforcie niż wtedy, kiedy nosiłam rajstopy i było to dla mnie uciążliwe, a ta podróż była dla mnie o wiele mniej obciążająca, więc dla mnie to był jak cud, bo to był taki moment, kiedy ja ani nóg nie zginałam, ani nie chodziłam. Ja wstałam po 2 miesiącach z łóżka, leżąc w łóżku przez 2 miesiące i wsiadłam do samochodu i pojechałam do sanatorium. Tak to wyglądało. I jak przyjechaliśmy do sanatorium, no to pierwsze to taka radość, że ojejka, udało się, jesteśmy w sanatorium. Ale za chwilę pojawił się znowu taki paniczny lęk, który po prostu mnie tam paraliżował, że co to będzie teraz komisja lekarska i co ja powiem lekarce, że przecież nie będę jej kłamać. I cały czas się modliłam i jeszcze Krysia też do mnie napisała SMS, czy zadzwoniła i po prostu wyczuła to całe moje takie przerażenie i napięcie i szybko się skontaktowała z Janeczką i wiem, że się też o mnie modliły. I jeszcze zanim wyjechaliśmy, to ja sobie tak zażartowałam, że ja bym chyba musiała mieć taką czapkę niewidkę na tej komisji, żeby po prostu jakoś tak przemknąć przez tą komisję. No i Krysia też miała w pamięci to świadectwo, jak taki brat, który przemycał Biblię, przeszedł przez granicę właśnie jakby miał taką czapkę niewidkę I one też tak trochę jakby mając przed oczyma to świadectwo, modliły się też, żebym ja po prostu na tej komisji tak jakoś tam się przemknęła. No i to, co się tam wyprawiało na tej komisji, to po prostu ja i tak tam siedziałam przerażona, ale no dzisiaj mogę się uśmiechać, bo po prostu tam awaria komputera i w ogóle i wszystko się tam psuło, pani doktor. I pani doktor w końcu już była taka załamana, że normalnie każdego trzymała pół godziny. Ja byłam przerażona, bo było trzech lekarzy komisyjnych, dwóch lekarzy, którzy wszystkich tak tylko pacjent wszedł i wyszedł, wszedł i wyszedł. A ja trafiłam akurat do lekarki, która każdego trzymała pół godziny. I ja to oczywiście w pierwszym odruchu uznałam, że to jakiś na moją niekorzyść i w ogóle, no ale, ale okazało się, że jakby też nie kłamiąc, bo ja powiedziałam, że mam zakrzepicę, powiedziałam, nawet podpisałam taki dokument, że nie biorę żadnych leków i to właściwie teoretycznie powinno mnie to w jakiś sposób zdyskwalifikować, ale pani doktor była tak zakręcona, że miałam wrażenie, że ona w ogóle tego nie rejestruje, co ja mówię, ani tam za bardzo co piszę. Przyznała mi zabiegi, których normalnie też jak pacjenci wychodzili, to mówili, że ona nie przypisuje tego, co my chcemy, tylko jakby po swojemu wszystko robi. A ja właściwie jej mówiłam, jakie zabiegi proszę, bo jakby pod kątem zakrzepicy też tam wcześniej czytałam ten cały informator, jakie tam są zabiegi, więc sobie powybierałam takie, które teoretycznie wydawało mi się, że przeżyję, jeżeli chodzi o takie bezpieczeństwo ze strony zakrzepicy. No i ja właściwie podpowiadałam pani doktor, co może mi przepisać i ona mi przepisała te zabiegi, no i wyszłam z tej komisji i ogólnie to byłam taka, no bardzo dużo mnie to kosztowało tak emocjonalnie, więc i tak wyszłam taka zmaltretowana, ale jak weszłam do pokoju i mówię do Andrzeja, jak się sprawy mają, Andrzej tylko stał się tak uśmiechał, bo on już wiedział, o co się modliły Krysia z Janeczką, żebym przeszła przez tą komisję tak jak trochę z tą czapką niewidką. No i tak właściwie było. I była trochę taka chwila ulgi, ale wiedziałam, że następnego dnia ja też muszę iść na te zabiegi. I znowu się pojawił taki strach, bo między innymi tam miałam takie łóżko z masażem, i jakby też wiedziałam, że przy takiej świeżej zakrzepicy absolutnie żadne masaże, żadne łóżka z masażem. I ja mówię, Boże, ja nie wiem, ja to co, pójdę na to łóżko i po prostu umrę na tym łóżku, bo mi się skrzepy odkleją, odczepią i po prostu, no fajne sanatorium w ogóle. No i naprawdę czułam się jak ten Daniel wchodzący do pieca, idąc na to łóżko i tak sobie mówię, no sanatorium po prostu naprawdę, no... Nie wiem, dla mnie to wszystko było takie, to tam w ogóle, jeżeli chodzi o racjonalne myślenie, to musiałam jakoś je tam wyłączyć, a naprawdę włączyć wiarę. Ja musiałam tam chodzić w wierze, że jestem w Bożym ręku, że skoro Bóg nam dał tam przyjechać, to też no, zadba o mnie. To nie jest tak, że teraz pójdę na łóżko i umrę, tylko no, muszę jakby położyć się w tej wierze do końca i szłam na to łóżko naprawdę to nie jest tak, że ja tą wiarę mam, ja jakby stawiam krok w tą wiarę, mam wrażenie, że tą wiarę to mam takie jak to ziarko gorczyczne, nawet jak Justynka była teraz w Izraelu, to mówiłam, Justynka, ja słyszałam, że ta gorczyca izraelska jest mniejsza niż ta nasza, bo jak patrzę na te nasze ziarenko, to ono się wydaje takie duże, że ja nawet nie wiem, czy taką mam wiarę, a ta izraelska jest ponoć mniejsza, to może przywieź mi tą izraelską, to może ja chociaż będę wiedziała, że chociaż mam tak, no taka moja jest wiara. Także dla mnie te stawianie tych kroków wiary to nie jest tak, że to jest coś prostego, to jest dla mnie naprawdę ogromne, ogromne wyzwanie, ale ja też chcę stawiać te kroki wiary i tak poszłam na ten masaż. Myślałam, że po prostu ze strachu tam umrę, ale się okazało, że nie umarłam. Wstałam z tego łóżka już po tym masażu i tak potem miałam drugi taki zabieg, kąpiel mineralna i z tytułu mojej choroby też wiedziałam, że wysokie temperatury są niewskazane, a tutaj sytuacja była jeszcze bardziej dramatyczna, bo to była świeża zakrzepica, więc się bałam, że jak pójdę, będzie za wysoka temperatura tej wody. I podobnie jak z tym łóżkiem, ja się czułam po prostu, jakbym znowu szła do tego pieca rozpalonego i no jeszcze do tej pani tak mówię, że a może pani mi tak doleje trochę zimnej wody, bo ja to tak po zakrzepicy to tak, no i ona mi tak dolała tej zimnej wody, ale mówi, wie pani, no żeby te minerały tam się wchłaniały, działały, to ta temperatura powinna być odpowiednia. No i ja tak, no dobra, dobra, nie. No i tam już byłam po tych 2 dniach zabiegów i stwierdziłam, że no skoro przeżyłam 2 dni, no to może przeżyję te całe 3 tygodnie. No i jakoś tak się poczułam raźniej. No i Andrzej zaproponował mi, ja wrócę do tego, że ja 2 miesiące leżałam w łóżku, ja w ogóle nie chodziłam. I przyjechaliśmy w góry, no i Andrzej mówi, że no to może chociaż pójdziemy na jakiś taki mały spacerek, może chociaż się tam przejdziemy, kawałeczek. No i mi po prostu tak było szkoda, żeby Andrzej jakby tracił przeze mnie ten cały, tą całą, nie wiem, no radość, przyjemność z tego, że jest w górach, wiem, że kocha góry, więc no mówię, dobrze, no, no pójdę na spacerek, nie wiem, jak to będzie wyglądać. No i poszliśmy tak na zasadzie, na zwiady, poszliśmy na taki spacerek i ja jak siedziałam wcześniej w domu, to miałam w swoim pokoju, jak się modliłam, to miałam tylko sufit nad głową, a tu nagle miałam niebo nad głową i po prostu normalnie może jak chodzimy, to tego nie doceniamy, ale ja to wtedy zobaczyłam to niebo po prostu w jakiś taki sposób, jakby to po prostu, no Bóg jest w niebie, więc jak miałam niebo nad głową, to po prostu tak jakbym mimo wszystko miała jakiś taki lepszy przystęp do Boga i pamiętam, że staliśmy tam na takiej łące i po prostu staliśmy, wznieśliśmy ręce do góry, modliliśmy się razem. Nigdy takich rzeczy w życiu nie robiliśmy wcześniej. To było pierwszy raz, kiedy razem staliśmy, razem wznosiliśmy ręce do góry do Boga, razem się modliliśmy, śpiewaliśmy pieśni i jak wróciliśmy z tego spaceru, to dotarło do mnie, że to chodzenie w wierze pozwala mi pokonywać, że tak powiem, jakby przeszkody, które były normalnie dla mnie wcześniej nie do pokonania, no bo jednak siedziałam te 2 miesiące w łóżku, a tutaj nagle się okazało, że robię rzeczy, no, które w głowie mi się nie mieściły. I następnego dnia Andrzej mówi, no to może dzisiaj pójdziemy tak troszeczkę dalej. Ja mówię, tak sobie kombinowałam, że no skoro przeszłam tutaj 1/3 tej całej drogi, no to może jak idziemy z górki, no to może zaryzykuję i pójdziemy tą całą drogę, a to taka całkiem była spora droga. No ale tak sobie wykombinowałam, że skoro Pan Bóg takie rzeczy czyni, no to ja takie wyzwanie jestem w stanie jakby podjąć z Bogiem. I też tym, co było nowe w moim życiu od pewnego czasu, to było to, że ja zaczynałam dzień na kolanach. Zaczynałam dzień od modlitwy, zaczynałam dzień od uwielbiania Boga, od śpiewania Mu pieśni, uwielbienia. I też Bóg dał mi doświadczyć w tym sanatorium, że tak naprawdę jest w tym pewien Boży porządek, bo tak naprawdę za tym szło też całe błogosławieństwo, że ja mogłam robić rzeczy niemożliwe. Według tak po ludzku, po mojemu powiedziałabym, że mogłam robić rzeczy niemożliwe. I następnego dnia wyszliśmy na ten spacer. No i dopóki szliśmy tak z górki, szliśmy, to jest dużo powiedziane, bo to nie było takie sobie szliśmy, to było moje szliśmy, a ja szłam tak naprawdę bardzo, z bardzo dużym wysiłkiem, bo te nogi miałam cały czas takie od tej zakrzepicy, wielki ciężar i ból w tych nogach, no ale dopóki szliśmy z górki, no to powiedzmy jakoś tam szliśmy, no ale w którymś momencie zaczęła się droga powrotna i mieliśmy wracać, no i zaczęła się właściwie moja walka o oddech, walka o każdy krok. Ja szłam dosłownie po 3 kroki, stawałam i po prostu mówiłam, zaraz, nie wiem, serce mi wyskoczy po prostu gdzieś, nie wiem, padnie mi i w ogóle tak mi po prostu serce nie nadążało pompować krwi tlenu do mózgu, więc to wszystko po prostu, organizm jakby no, odmawiał w ogóle posłuszeństwa, a ja stawałam, śpiewałam pieśń i stawiałam kolejne trzy kroki. Stawałam, łapałam oddech, śpiewałam pieśń i szłam kolejne trzy kroki. I tak po trzy kroki wróciliśmy całą tą drogę, która, ja nie wiem, Andrzej, jaka to była odległość mniej więcej, 2 kilometry, coś takiego. I pamiętam, że jak już wyszliśmy tam z tych drzew, z tych krzaków, z tych łąk, to była droga asfaltowa jeszcze taka prowadząca do sanatorium, bo ogólnie z sanatorium się schodziło z górki, ale trzeba było wrócić pod górkę, która była całkiem spora. No i już jak doszliśmy do tego asfaltu, to ja po prostu widziałam siebie pod płotem, że ja leżę pod płotem i powiem Andrzejowi, Andrzej, idź po samochód i może ja tu poczekam, ty po mnie przyjedź i po prostu mnie zabierzesz i wrócimy z powrotem. Ale doświadczając już tyle tej mocy Bożej, ja też miałam w sobie taką niezwykłą zachętę, że ale postawię jeszcze ten jeden krok, postawię ten następny krok i postawię ten następny krok. I tak po prostu szłam, nie wiem jak ja szłam, to trudno nazwać naprawdę, że ja szłam. Ja stawiałam krok za krokiem, walcząc o każdy krok, ale z imieniem Jezusa na ustach. I doszłam do tego sanatorium. I jak doszłam, to już po prostu padłam na korytarzu, nawet nie doszłam do pokoju, tylko padłam na korytarzu i po prostu i byłam pełna podziwu, że w ogóle to się wydarzyło, że to w ogóle jakimś cudem, dla mnie to był cud po prostu, że ja przeszłam ten kawałek, ale wiedziałam też, że doświadczam naprawdę mocy Słowa Bożego, mocy Boga, że w tym uwielbieniu, w tym właśnie kroku za krokiem stawianym wierze jest po prostu, no, za tym stoi Bóg, no bo nie wiem, nie umiem tego inaczej określić. No i też nabrałam oczywiście apetytu, że skoro, pomimo, że no, z nogami, z ciałem, to naprawdę ciało w ogóle jakby żyło swoim własnym życiem, ono cały czas mówiło ratunku, litości, zlituj się kobieto, ale ja w wierze nabierałam apetytu cały czas i potem Andrzej mówi, no to może następnego dnia, i tak był dzień po dniu, to może znowu wyjdziemy na spacer, a ja mówię, ale ja już nie chcę najpierw schodzić z góry, tylko jeżeli z góry, a potem wracać pod górę, tylko jak już, to najpierw idziemy pod górę, żebym ewentualnie jeszcze ostatkiem sił jakoś zeszła z tej góry potem. No i poszliśmy w przeciwną stronę, bo to sanatorium właśnie było na takiej jakby tak po środku, tu w dół, a tu w górę. No i poszliśmy do góry, no i ja tam już widziałam, że już mi się oczy jakoś tak zaczynają rozglądać. O, mówię, tam widzę jakaś jest ścieżka w las, to może tam pójdziemy, nie? No i Andrzej mówi, no dobra, no to idziemy. Ja mówię, nie wiem, jak ja daleko zajdę, ale no to idziemy tam w tą ścieżkę. No i weszliśmy w tą ścieżkę. Chyba przekroczę czas. Miało być krótko. No i no i się okazało, że ta ścieżka tylko na początku była tak prosto, a za chwilę, no bo byliśmy jednak w górach, za chwilę ona szła dosyć ostro w górę, no i ja tak znowu trzy kroki, walka o oddech, walka o każdy krok i znowu modlitwa, znowu uwielbienie i znowu trzy kroki i tak po trzy kroki i tak do przodu i do przodu i Andrzej mówi, to może chociaż tam taki pieniek był na horyzoncie, to chociaż może dojdziemy do tego pieńka, to ty sobie tam usiądziesz i odpoczniesz. I ja mówię, a ja mi się wydawało, że ale to ja umrę po drodze, przecież ten pieniek to jest aż tam, że jak ja mam w ogóle, dla niego to jest tylko tam, a dla mnie to po prostu było, nie wiem, no ja tam, no dla mnie to była masakra, jak patrzałam, jak to jest daleko i jaki stromy odcinek jest tam jeszcze przede mną. No ale po trzy kroki, cały czas śpiewając, cały czas z imieniem Jezus na ustach, doszłam do tego pieńka, usiadłam na tym pieńku. Ja mówię, to wiesz co, to ty sobie idź, a ja tu po prostu na ciebie poczekam, bo nie chciałam, żeby też tracił jakby z tego, że jesteśmy w tych górach. Ja tu sobie poczekam. No i Andrzej poszedł. Ja siedziałam i zaśpiewałam taką pieśń, Jezus zwyciężył, to wykonało się, szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. Jezus jest Panem, alleluja. I wiadomo, wszędzie było pełno drzew, bo to był też las i to był czerwiec, nie, kwiecień. I nie było jeszcze liści na drzewach, tylko były te liście jeszcze w takich pąkach z takimi łuskami. I takie drzewo najbliżej mnie, które było, po prostu tak jakby wiatr poruszył te wszystkie łuski. Jak ja skończyłam śpiewać, to ono tak niesamowicie, no dla mnie to ono grało. To było takie niezwykłe. I ja tak siedziałam, tak wow, i w ogóle tak się tym zachwycałam. No i Andrzej wrócił, ja mówię, no dobra, no to idziemy dalej. No po prostu jakoś tak nabrałam sił, ja mówię, to idziemy dalej. No i tak szłam po te trzy kroki i w którymś momencie szłam. No właśnie te szłam, to takie cały czas trzeba mieć, nie wiem, duży... W każdym bądź razie doszliśmy w pewne miejsce i Andrzej mówi, czy ty wiesz, gdzie my jesteśmy? Ja mówię, a skąd ja mam wiedzieć, jak ja mam wrażenie, że ja nosem jestem cały czas na tej ścieżce i w ogóle ledwo żyję i ja nic nie widzę, nie? Normalnie jak się idzie w góry, to się człowiek rozgląda, podziwia widoki, a ja po prostu miałam wrażenie, że ja jestem nosem cały czas tam 2 centymetry nad ziemią. Ja mówię, nie wiem, gdzie jesteśmy. On mówi, jesteśmy, pamiętasz jak tam z sanatorium się wychodzi, to są takie górki. Ja po prostu miałam wrażenie, że on w ogóle nie wie, co on tam, do kogo on mówi, no bo ja naprawdę niewiele widziałam, ja tam ledwo żyłam w ogóle. I dopiero jak zeszliśmy na dół i on mi pokazał to wzniesienie, na którym ja byliśmy, ja mówię, Andrzej, to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, że ja byłam tam w tym miejscu. Ale tam byłam i to była wysokość 590 metrów. I następnego dnia wyszliśmy znowu i doszliśmy na takie wzniesienie, które było jeszcze dalej i potem jak Andrzej mi to pokazał też z dołu, ja mówię, Andrzej, to jest niemożliwe po prostu, żebym ja z tymi nogami tam w tym miejscu po prostu była. I to było takie miejsce, które ja też niektórym wysyłałam zdjęcie i to tak widać było na tym zdjęciu, co to są tam za te wzniesienia. No i cały czas nabierałam apetytu, jakby w ogóle ciało swoim jakby żyło tam rytmem, ale wewnętrznie cały czas nabierałam apetytu, no i potem Andrzej mówi, no to może pójdziemy jeszcze na taką górkę i tam znalazł na mapie taką górkę, nie było napisane, jaki tam jest stopień trudności i dopiero jak byliśmy na samej górze, to się okazało, że to był ten najwyższy stopień trudności i jak wchodziłam, wczołgiwałam się, nie wiem jak to nazwać, tam na tą górkę. Normalnie tam się wchodzi w ciągu 1,5 godziny, myśmy szli 5 godzin i ja w którymś momencie po prostu mówiłam, czy ja zwariowałam w ogóle, po co ja tu wchodzę, żeby jeszcze tam chociaż Królestwo Niebieskie było na samej górze, to by to miało chociaż jakiś sens, ale no nie wiem, czy ja zwariowałam w ogóle, nie wiem po co ja tam wchodzę, nie wiem w ogóle jaki to ma sens, ale tak się w sobie jakoś zawzięłam i zacięłam, że nawet jak już Andrzej był przerażony, jak na mnie patrzył i tak potem jak się dzieliliśmy, on mówił, no i co, i wejdziemy, i co ja potem z nią zrobię? Nie zejdziemy nawet jeszcze tam, a tu jeszcze trzeba na dół zejść taki kawał. Ale ja już się zacięłam, że nie, wchodzimy i koniec, jak już doszłam tyle, to dojdę dalej. No i tak... I takim samym systemem, jak wcześniej, doszliśmy na samą górę i to było 1060 metrów. I mówię, Boże, po prostu nie wiem, w mojej głowie to się kompletnie już nie mieści, co tu się dzieje w tym sanatorium. Ale ja też wiedziałam, jak bardzo zmienia się moje myślenie, zmienia się to, co się dzieje z moją wiarą, to, co się dzieje na poziomie tej relacji mojej z Bogiem i odkrywania tego, jakie rzeczy mogą być moim udziałem, naszym udziałem wtedy, kiedy wbrew jakby okolicznościom, wbrew temu naszemu ludzkiemu myśleniu, mimo wszystko patrząc na Jezusa, stawiamy ten krok wiary do przodu i już teraz mocno skrócę, wrócę tylko do tego, że jak wróciliśmy do domu, to jadąc w tamtą stronę, zahaczaliśmy o dom mojego syna i synowej i jak jechaliśmy w tamtą stronę, to oni mi budowali takie posłanie do spania. Miałam wrażenie, że jak tej księżniczce na ziarku grochu, bo ciągle mi było za twardo i ciągle mnie wszystko bolało, więc dokładali mi tylko kolejny materac i kolejny. A jak już wracaliśmy z powrotem, ja już byłam w innym, miałam wrażenie, że w ogóle jestem innym człowiekiem i moje ciało też już było w całkiem innej jakby formie i pomimo tego, że jakby ta zakrzepica, ona nie znikła, ta ona dalej cały czas była i te nogi wyglądały tak, jak wyglądały, to ja już nie wróciłam do łóżka od tego momentu. Ja już z tego łóżka wyszłam i do tego łóżka nie wróciłam, pomimo że wyjeżdżałam z łóżka. I mogłabym jeszcze długo opowiadać, ale że miało być krótko, to na tym zakończę i chciałabym też podziękować Bogu za to, że po prostu daje mi się i myślę, że nam daje nam się doświadczać, poznawać, doznawać też w taki realny bardzo sposób już tutaj na ziemi i chwała Ci Panie Boże, chwała Ci Panie Jezu. Amen. Także zaśpiewajmy, nigdzie nie ruszajmy, ale ruszajmy duchowo za Jezusem. Za Jezusem pójdę w życia drogę, tylko w Nim radość i dział mi dam. Tylko w Nim cel dążeń znaleźć mogę, w dom mój radość wnosi tylko Pan. Lasem, polem i doliną ciemną pójdę, kiedy ujmie moją dłoń. Gdyby Pan mój nie był zawsze ze mną, nie trafiłbym na ojczystą błoń. On mnie strzeże, gdy się do snu kładę, rano On rozprasza chmury twór. Na bezdrożach zbawczą daje radę, On mnie cieszy wśród ciernistych dróg. Lasem, polem i doliną ciemną pójdę, kiedy umie moją dłoń. Gdyby Pan mój nie był zawsze ze mną, trafiłbym na ojczystą błoń. Tylko w Nim chcę zawsze się radować, On mym życiem, w Nim mą siłę mam. Jego łaska raczy mnie zachować, Jemu ciało, duszę chętnie dam. Lasem, polem i doliną ciemną pójdę, kiedy ujmie moją dłoń. Gdyby Pan mój nie był zawsze ze mną, nie trafiłbym na ojczystą błoń. Gdy się kiedyś życia dzień nachyli, Jezus w Ojca mnie wprowadzi do, odziedziczę niebo w jednej chwili. Będzie koniec troską, koniec łzą, lasem, polem i doliną ciemną. Pójdę, kiedy ujmie moją dłoń, gdyby Pan mój nie był zawsze ze mną, nie trafiłbym na ojczystą błoń. Tak, Panie, za Tobą ruszyliśmy w wierze. Ty dajesz nam łaskę i siłę, aby iść za Tobą. I Panie, modlimy się, byśmy też i w naszym życiu mogli przezwyciężać nasz strach, naszą niewiarę, nasze obawy w Twojej łasce, w Twojej mocy, stawiając ten jeden krok do przodu, aby pełnić wolę Twoją, aby iść tam, gdzie Ty nas posyłasz, aby ufać Tobie, że nas poprowadzi, że nam dodasz sił, że nas nie zostawisz, nie opuścisz, ale będziesz z nami. Ucz nas, Panie, podążać za Tobą. Powiem wszyscy Jezusowi, wtedy jesteś, aby mi dał życie. Dziękuję. Miłości Ty się ku mnie skłoń. Ja z Tobą wiecznie pragnę być. Ty wiedziesz mnie na cichą błoń, więc serce nurzam w Twoją toń, by lepiej zdołać żyć. O światło mego życia dajmy pochodni jasno lśnić, by ciemnej nocy nie znać dwóch, by w blaskach serce nurzać móc, promiennym życiem żyć. Radości niech Twa iskra tli, nie mogę Ciebie w sercu skryć, lecz wśród deszczowych, smutnych dni nadziei tęczą mówisz mi, że będę szczęściem żyć. Tobie krzyżu znoszę wzrok, jak już przy Tobie chcę się wić, do Ciebie więc kieruję krok. Bo choć mnie skryje śmierć i mrok, przez Ciebie będę żył. Wzywajcie Pana, wzywajcie imienia Jego, ogłaszajcie wśród ludów dzieła Jego, śpiewajcie Mu i grajcie, opowiadajcie o wszelkich cudach, raduje serc, szukajcie Pana i modlcie cuda Jego, których potomkowie Izraela, wybrani Jego, po całej ziemi, także w wielką radość słuchać świadectw i dać Ci chwałę, Panie. Jezus wyżyn chwały do nas szedł. Do nas grzesznych ludzi zniżył się. Choć był Panem, sługą wszystkim był. Król nasz, Pan nasz, Jezus. Bliżej Ciebie, Jezu, pragnę być. Na Twych skrzydłach górę wzbijam wciąż unosi mnie wyżej, wyżej, wyżej. Razem uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonałym. Razem zaśpiewajmy sercem całym. Razem, razem, razem. Dziś dla Ciebie chcę poświęcać się. Wytrwałości i oddania brak. Niech Twój przykład wciąż pociąga mnie bardziej, bardziej, bardziej. Nowy człowiek, nowe myśli Twe serce me. Każdą cząstkę we mnie zmieniać chciej. Pełniej, pełniej, pełniej. Razem uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonałym. Razem zaśpiewajmy sercem całym. Razem, razem, razem. Pośród książąt posadziłeś mnie na Syjonie z Tobą. Siedzieć chcę w Twej świątyni, ciągle wielbić Cię. Pragnę, pragnę, pragnę. Razem uwielbiajmy Pana chwały razem. Bogiem doskonałym. Razem zaśpiewajmy sercem całym. Razem, razem, razem. Każdy w świetle Twoim staje, na Twój czeka cud. Nagle słyszę delikatny głos, łagodny Twój. W sercu nowa pieśń powstaje, wszystko do Twych składam stóp. Niech się dzieje wola Twoja, Panie. Złam mnie, niech przemieni mnie Twój krzyż. Złam mnie, niech podobny się do Ciebie staję. Złam mnie, niech działa moc miłości Twojej w życiu my. Panie, ręką swoją zmieniasz życie me. Kiedy dusza ma się broni, serce woła nie. Twoje słowo, prawda święta, znów pociesza mnie. Wtedy wołam tego krzyża, Panie, chciej nauczyć mnie. Niech się dzieje wola Twoja, Panie, złam mnie, niech przemieni mnie Twój krzyż. Złam mnie, niech podobny się do Ciebie staję. Złam mnie, niech działa moc miłości Twojej w życiu my. Niech działa moc miłości Twojej w życiu my. Niech działa moc miłości Twojej w życiu my. Zostawiając Wam on. Amen. Wywyższamy Cię dziś, nam razem, Panie, głos naszych. Znieść te koleje życia, to świadectwo, które Twoich dzieci mamy. Panie, wywyższ do nas, mógł nam słyszeć Twój. Przyjąć, rozwiązuj wszelkie bezprawne, dokonuj Twojego dzieła u serc, wyzwalaj nas, Panie, do chwalebnej wolności Twych dzieci, które kochały Ciebie. Prosimy w Jezusa Chrystusa. Bądźmy, proszę. Otwórzmy, bracia, siostry, pierwszy list do Koryntian. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 13, wiersz 7. Miłość wszystko znosi, albo w niektórych przekładach miłość wszystko zakrywa. Te dwa jakbyś mógł skręcić całkiem, te wcześniejsze tamte. Wtedy nie będzie pogłosu. Jeszcze raz czytam. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 13 rozdział, 7 wiersz. Miłość wszystko znosi, albo miłość wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko przetrzymuje. Miłość jest odpowiedzią na wszystko. Nie ma prawdziwego chrześcijaństwa bez miłości. Nie ma prawdziwego kościoła bez miłości. Nie ma prawdziwej służby bez miłości. W pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale i 5 wierszu czytamy, że końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i z wiary nieobłudnej. Te trzy rzeczy. Czyste serce, prawe sumienie i wiara nieobłudna. Szczera wiara, prawdziwa wiara. Z tego płynie. W pierwszym liście do Koryntian w 16 rozdziale i 14 wierszu czytamy, że wszystko, co czynicie, niech się dzieje w miłości. Wszystko. Za wszystkim, co robimy, winna stać miłość. Winniśmy robić to, co robimy, motywowani miłością. W żaden inny sposób, z żadnymi innymi ambicjami, z żadnymi innymi intencjami. Wszystko, co czynicie, niech się dzieje w miłości. Właściwa teologia nie zastąpi miłości. Aktywizm, robienie różnych rzeczy nie zastąpi miłości. Niedojrzałość i niewiedza nie mogą być wymówką, by nie kochać. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale i 9 wierszu apostoł Paweł mówi: a o miłości bratniej nie ma potrzeby wam pisać, bo sami zostaliście pouczeni przez Boga, aby się nawzajem miłować. Sam Bóg nas o tym poucza. To, że my tutaj poświęcamy tyle tygodni, mówiąc o miłości, nie oznacza, że nie wiedzieliśmy o tym. Nie oznacza, że coś nowego tutaj mówimy. Mówimy coś, co wszyscy wiemy w naszych sercach, że Bóg nas kocha, że Bóg jest miłością i że my mamy kochać się wzajemnie. Raczej przypominamy sobie, raczej rozważamy to, żeby się do tego pobudzać. Miłość jest nieodzowną rzeczywistością dla każdego prawdziwego chrześcijanina. Jeśli nie kochasz, to znaczy, że nie zrodziłeś się z Boga. Bóg jest miłością. I jeśli Bóg ma być w nas widziany w tym świecie, to będzie miało to miejsce wyłącznie, gdy będziemy pełni Jego miłości. I na nic innego nie możemy sobie pozwolić. Pierwszy list do Koryntian 14:1 mówi: podążajcie za miłością. Drugi Koryntian 8:8: bądźcie szczerzy w miłości. List do Filipian 1:9: obfitujcie w miłość. Bądźcie pełni miłości. Filipian 2:2: miejcie w sobie tę samą miłość. Kolosan 3:14: przyodziejcie się w miłość. Pierwszy list do Tesaloniczan 3:12: wzrastajcie w miłości. Pierwszy list Piotra 4:8: bądźcie żarliwi w miłości. List do Hebrajczyków 13:1: trwajcie, nie ustawajcie w miłości. I Hebrajczyków 10:24: pobudzajcie się wzajemnie do miłości. To nie jest wyczerpująca lista wierszy, które znajdujemy w Nowym Testamencie, które na nowo i na nowo i na nowo przypominają nam o wadze miłości, o potrzebie miłości. Czytaliśmy ten 13 rozdział listu do Koryntian i przyglądaliśmy się barwom miłości opisanym w tym rozdziale. Omówiliśmy tych 11 aspektów, właściwie czynów miłości do tej pory. Dzisiaj przyjrzymy się ostatniej czwórce, która reprezentuje doskonałość, pełnię i wystarczalność miłości. Miłość wszystko znosi, zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko przetrzymuje. W jakim sensie mamy rozumieć wszystko w tym wierszu? Absolutnie wszystko? Czy wszystko w jakimś ograniczonym zakresie? Brat tutaj jest czujny, chwała Bogu. Czy miłość wierzy absolutnie wszystkiemu? Czy miłość wierzy również zwodniczym naukom? Czy tak mamy rozumieć, miłość wierzy we wszystko? Czy miłość wiąże nadzieję absolutnie ze wszystkim? Czy miłość wiąże nadzieję z zapowiedziami polityków obiecujących nam pokój i bezpieczeństwo w nowym porządku świata? Czy z tym miłość wiąże też nadzieję? A więc nie możemy odczytywać tego wiersza w takim uniwersalnym, absolutnym sensie, ale zawężamy znaczenie tego wiersza do właściwych granic zgodnych z biblijną logiką i właściwym chrześcijańskim rozumieniem miłości. To bardzo ważne, abyśmy nigdy nie wyrywali wierszy z kontekstu i nadawali im czasami takie znaczenie, które wydaje się, że tam jest, jeśli wyrwiemy to z kontekstu i wtedy możemy obronić, tak jak Hitler próbował obronić to, żeby wszystkie kościoły były mu posłuszne, powołując się na wiersz, że wierzący jest posłuszny władzy. Ale nad tą władzą jest zawsze wyższa władza, do której my jako chrześcijanie zawsze się odwołujemy. A więc i również w tym wierszu nie powinniśmy traktować tego wszystkiego w absolutnym sensie, ale w sensie tego, co wiemy o miłości i do tego to zawęzić. Wtedy to, myślę, właściwie będziemy rozumieć. Wszystko, co mieści się w Bożych ramach miłości. Przyjrzyjmy się po kolei tym triumfalnym stwierdzeniom. Miłość wszystko znosi. To jest niezwykłe słowo używane w różnych odcieniach znaczeniowych w Nowym Testamencie. Cofnijcie się do 9 rozdziału i zobaczcie, co Paweł mówi tutaj w 11 i 12 wierszu. Paweł tutaj używa tego samego słowa zupełnie w innym kontekście. Mówi o apostolskiej służbie i mówi tak, 9 rozdział, 11 wiersz. Jeżeli my dla was duchowe dobra posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy. Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy. Tutaj dokładnie to samo wyrażenie, tak jak tam jest. Miłość wszystko znosi. Tak Paweł mówi, ale my wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusa. Co apostoł Paweł tutaj mówi? Mówi, że apostołowie byli gotowi cierpieć i znosić różnego rodzaju niedogodności, aby pozyskać Koryntian dla Chrystusa. Widzieli, że między nimi jest pazerność. Widzieli, że to są ludzie, dla których pieniądze stanowią wielką wartość. Korynt był takim miastem pełnym komercji, pełnym bogatych ludzi. I tam pieniądze się liczyły. Człowiek, który miał pieniądze, się liczył. I Paweł widział to, że niektórzy traktowali, czy mogliby traktować go jako kaznodzieję, że on to dla pieniędzy robi, że on tam przyszedł interes na nich ubić, że głosi im Ewangelię, ale chce za to, żeby utrzymywali go. I on zobaczył to. W innych miejscach to robił. Widzimy, że w innych miejscach korzystał z takiego, że go utrzymywali, że dawali mu na podróż pieniądze, że w jakiś sposób go wspierali. Ale tutaj w Koryncie zobaczył, że to mogłoby być przeszkodą, że ludzie mogliby go posądzać o złe motywy i uznał, że nie weźmie od nich ani grosza. Pracował i poza pracą głosił im Ewangelię. Mówi, znosiliśmy wszystko, aby żadnej przeszkody nie stawić Ewangelii. Ich miłość do Koryntian przejawiła się w rezygnacji z praw apostołów do materialnego wsparcia, które sam Pan Jezus ustanowił, o czym też Paweł mówi w tym rozdziale. Oni znosili niedostatek, sami pracowali na swoje utrzymanie i nie korzystali z tego przywileju, by oczekiwać, że ci, którym głosili Ewangelię, mieli ich gościć, karmić i utrzymywać. Oni zrezygnowali z tego przywileju i znosili niedogodności, aby nie stawiać przeszkód na drodze wiary Koryntian. I to jest najbardziej oczywiste, potoczne znaczenie tego terminu, ale nie jedyne. Ten termin w Nowym Testamencie jest też używany w innych znaczeniach. Otwórzcie proszę pierwszy list Piotra, 4 rozdział i 8 wiersz. I tutaj Piotr też odwołuje się do miłości i zobaczcie, co mówi. Używa niemal tego samego zwrotu, ale coś dodaje. Piotr mówi, miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Czyli tutaj tłumacze już nie przetłumaczyli, miłość znosi mnóstwo grzechów, ale przetłumaczyli inaczej, ponieważ to słowo tak można tłumaczyć. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Co Piotr miał na myśli, mówiąc, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów? Czy to znaczy, że miłość zamiata pod dywan wszystkie grzechy i złe rzeczy? Co Piotr miał na myśli, pisząc te słowa? Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Skąd on w ogóle to wziął? Najwyraźniej czytał stare zwoje, zawierające odwieczną Bożą mądrość i doczytał się w Księdze Przypowieści w 10 rozdziale i 12 wierszu, że nienawiść wznieca kłótnie, ale miłość zakrywa wszystkie grzechy. Piotr cytuje z Przypowieści 10:12. Jesteśmy gotowi przebaczać i przemilczeć nawet grzechy tych, których kochamy. Ale jeśli kogoś nie kochamy, będziemy wypominać, będziemy wyrzucać im i co gorsza, będziemy roznosić wokół ich słabości i ich błędy. To się potocznie nazywa plotkarstwo. Bracie i siostro, plotkarstwo jest dowodem braku miłości. Jeśli twoje usta roznoszą grzechy, słabości, upadki innych, znaczy, że ich nie kochasz. I możesz sobie mówić, co chcesz, że pomódlmy się o tego brata, pomódlmy się o tą siostrę. Bardzo często są to rzeczy, których nie trzeba mówić. Ty się módl, ty wołaj do Boga, nie mów tego innym, nie roznoś tego. To nie jest potrzebne. Plotkarstwo jest strasznym grzechem i potrafi tak bardzo zniszczyć ludzi, tak bardzo zranić ludzi. Ileż to ludzi słyszę, którzy komuś coś powiedzieli w zaufaniu i ktoś nie umiał trzymać języka na wodzy i musiał to powiedzieć, musiał to roznieść. Może ja sam nawet byłem z tym tego winny, ale to jest wielkie zło i musimy z tego pokutować i nie możemy sobie na to pozwolić. Miłość tak nie czyni. Miłość reaguje na grzech. Miłość ostrzega, napomina i kiedy trzeba, nawet kara. Ale miłość będzie się starać zakrywać cudze grzechy, a nie demaskować je i upubliczniać. W takim kontekście znosić znaczy przykrywać milczeniem albo tłumić. Mamy tu ideę cierpliwego znoszenia przykrych rzeczy, o których miłość nie chce, aby inni wiedzieli. Prawdziwa miłość niechętnie podnosi głos i robi hałas wokół cudzych słabości, wad i grzechów. Ona raczej wszystko znosi w takim sensie, że jest skłonna ukrywać brzydotę w życiu innych ludzi. Wiecie, że świat rozgłasza grzechy innych ludzi. Kolorowe czasopisma pełne są plotek i pikantnych historii o znanych ludziach. Dziennikarze tylko czekają, żeby coś tam znaleźć, coś tam sfotografować, o czymś się dowiedzieć. Mają swoje źródła, nawet nieraz u najbliższych w rodzinie u tych ludzi, żeby tylko te historyjki wyciągnąć i upublicznić. To jest świat. To świat tak się zachowuje. Małe dzieci tak się zachowują. Mówimy, że kablują na swoje rodzeństwo, kiedy tylko nauczą się mówić. Tato, tato, zobacz, co on zrobił. Tato, a słyszałeś, co ona powiedziała? Małe dzieci. Skąd ta gorliwość, by skarżyć na swojego brata, siostrę, swoich rówieśników? Ponieważ ludzka nieprawość zawsze stara się odkryć kogoś innego, aby zyskać poczucie szacunku dla siebie samego i dobrze wyglądać w oczach innych. Tato, tato, ona powiedziała, ja tak nie mówię, nie, nie. To ona tak mówi, to ona skacze po łóżku. Ja nie, ja to jestem grzeczny synek. To smutne, ale niektórzy nigdy z tego nie wyrastają. Są małżeństwa, z którymi jak się spotkasz, to mówią ciągle o błędach i grzechach swoich małżonków. On to zrobił, ona tego nie zrobiła, ona to powiedziała i po prostu kablują na siebie, jak małe dzieci. Dalej to samo. Wątpię, że znają znaczenie miłości, ponieważ miłość zakrywa cudze winy. Jeżeli mówisz, że kochasz swojego męża, kochasz swoją żonę, to nie będziesz trąbić naokoło o jego słabościach, błędach, potknięciach, niedoskonałościach czy żony. Niektórzy Koryntianie w ogóle nie rozumieli tej miłości, tak jak wielu chrześcijan dzisiaj, czy nie wiem, czy wielu, ale niestety wśród chrześcijan, czy tak zwanych chrześcijan, spotykamy się z tym samym problemem. Pamiętacie w 6 rozdziale listu do Koryntian, co oni robili? Dochodziło do jakiegoś sporu i jeden ciągnął brata ze zboru do świeckiego sądu, żeby tam publicznie mówić o tym, co jest nie tak między nimi. Do takich rzeczy dochodziło. Miłość nie obnosi cudzych wad, słabości, grzechów. Oczywiście są przestępstwa, których nie można ukrywać ani znosić. Są sytuacje, które wymagają naszej reakcji i czasami udania się do odpowiednich organów i zgłoszenia dokonanego przestępstwa. I w takich sytuacjach oczywiście miłość nie może być argumentem przemawiającym za milczeniem. Nasz wiersz "Miłość wszystko zakrywa" odnosi się raczej do prywatnych grzechów, osobistych słabości i błędów, których nie upubliczniamy i nie ujawniamy ze względu na dobro tej osoby, którą kochamy. Brata, siostry, męża, żony, dziecka, rodzica. Pan Jezus poszedł na krzyż, aby zmazać nasze grzechy i abyśmy, stojąc przed Bożym tronem, nie musieli się za nie wstydzić ze zwieszoną głową. On zapłacił wielką cenę, aby nikt nigdy nie wspominał naszych grzechów i naszych nieprawości. Czy nie cieszycie się, bracia, siostry, że nie jesteście przedmiotem niebiańskich plotek? Że tam Pan Bóg w niebie nie ma radości, opowiadając, a co ten zrobił, a co tamten zrobił, a co ten pomyślał, a co ten chciał zrobić? To nie jest miłość. Nasz Bóg miłości się takimi rzeczami nie zajmuje. Ale On zrobił wszystko, żeby zmazać nasze grzechy i nie pamiętać naszych grzechów i nie wspominać naszych nieprawości. Pan Jezus jest naszym obrońcą, adwokatem i okryciem naszego grzechu, za który przelał swoją krew na krzyżu Golgoty. Miłość nie jest szybka w osądzaniu i potępianiu, bo miłość pragnie odkupienia. W czasach Cromwella, w połowie XVII wieku, pewien żołnierz został skazany na karę śmierci. Miał umrzeć, gdy zabije dzwon na nocną ciszę, ale był zaręczony. Miał poślubić piękną, młodą dziewczynę. Ta dziewczyna przyszła do Cromwella i błagała go, żeby się zlitował. Błagała sędziego, błagała kogo mogła, żeby się zlitowali, nie zabijali go. Ale Cromwell był nieugięty. Przygotowania do egzekucji zostały poczynione. Pluton egzekucyjny czekał na sygnał dzwonu. I dzwonnik, który rano i wieczorem ciągnął za linę, był stary i głuchy. Złapał linę, jak to zawsze czynił, i ciągnął, i ciągnął, i ciągnął, ale jako że był głuchy, nie wiedział, że dzwon nie wydaje normalnego głosu. Cromwell czekał, żołnierze czekali na miejscu egzekucji i zastanawiali się, dlaczego dzwon nie... W końcu poszli sprawdzić i zobaczyli, że na sercu dzwonu jest jakaś krwawa postać. Narzeczona tego żołnierza wspięła się na szczyt dzwonnika, przywiązała się do serca wielkiego dzwonu i nie pozwoliła, by ten dzwon wydał z siebie głos. Kiedy odwiązali ją i przynieśli całą zakrwawioną i poranioną do Cromwella, jego serce zmiękło i powiedział do niej: idź, żyje twój ukochany, dzwon nie zadzwoni dzisiejszego wieczora. To jest obraz odkupieńczej miłości. Pamiętacie Izajasza, 53 rozdział, gdzie czytamy, że Jezus dźwigał nasze występki, niósł nasze grzechy, został zraniony za nasze przestępstwa, był posiniaczony za nasze nieprawości. Nasza kara była na Nim. To jest miłość. To jest miłość, która jest nie tylko gotowa przebaczyć grzechy, ale bierze je na siebie i cierpi. Jezus poniósł nasze grzechy w swoim ciele. Prawdziwa miłość nigdy się nie spieszy, żeby wykorzystywać, ujawniać i potępiać cudzy grzech. Miłość stara się zakryć grzech. Niesie ciężar grzechu. Nawet bierze na siebie winę. Nawet przyjmuje karę. W jakim stopniu, bracia, siostry, my jesteśmy tak kochać? W jakim stopniu jesteśmy gotowi cierpieć za braci, za siostry? Mówimy tutaj o życiu, bracia, siostry. Często myślimy w tych kategoriach położyć za kogoś życie, pozwolić, żeby nas zastrzelili czy powiesili. Ale do tego może nigdy nie dojść i oby nie doszło. Ale to nie znaczy, że nie mamy kłaść naszego życia za braci. To nie znaczy, że nie mamy cierpieć w miłości do brata, siostry, kiedy widzimy ich słabość, kiedy widzimy ich błędy, kiedy widzimy ich potknięcia i staramy się im naprawdę pomóc, to czasami nas dużo kosztuje, to może powodować, że my będziemy cierpieć. Ale do tego jesteśmy wzywani. Tak wygląda miłość. Miłość, jak czytamy dalej, nie tylko wszystko znosi, nie tylko wszystko zakrywa, ale miłość wszystkiemu wierzy. Co to znaczy? Czy jeśli kogoś kochamy, to jesteśmy łatwowierni i można nam wszystko wmówić? Myślę, że nie o to chodzi. Ponieważ Bóg nas bardzo kocha, ale z pewnością Jemu nie można wmówić niczego, co nie jest prawdą. I Bóg nie wierzy we wszystko, co my mówimy, i Bóg nie wierzy we wszystko, co my obiecujemy, i Bóg nie wierzy we wszystko to, co ludzie mówią o Nim, jak Go kochają, jak Go pragną, bo Bóg po prostu wie, jaka jest prawda. Więc nie w takim sensie. Nie może to oznaczać, że człowiek, który żyje w miłości, jest skłonny tak samo wierzyć w fałsz, jak i prawdę, we wszystko. Lub że nie zadaje sobie trudu, aby dowiedzieć się, co jest prawdą, a co jest fałszem, co jest dobre, a co jest złe. Więc nie możemy tego w takim sensie przyjąć. Raczej sens jest taki, że w odniesieniu do postępowania innych zajmujemy postawę ufności, że to, co robią, wynika z ich dobrych motywów. I zakładamy, na ile to możliwe, że to, co robią, wynika z ich zrozumienia dobra i sprawiedliwości. Nie zakładamy, że jak ktoś coś robi, to na pewno coś za tym się złego kryje, na pewno ma jakiś w tym swój interes, to wcale nie jest tak, jak on mówi. I wiecie, są tacy ludzie, którzy tak podchodzą. Co byś nie zrobił, jakbyś się nie poświęcił, jakbyś się nie starał, oni zawsze coś tam się doszukają w tobie, że ale jednak to nie jest do końca tak, jak ty mówisz. I zawsze czegoś tam złego szukają, a miłość tego nie robi. Miłość nie zakłada niczego złego w drugim człowieku, chyba że ma do tego podstawę niezaprzeczalnych dowodów. Miłość nie pozwala nam iść przez życie z cynizmem wobec innych. Miłość nie pozwala nam podejrzewać innych o najgorsze. Podejrzewać, że za każdym razem, gdy ktoś coś robi źle, załóżmy, że ktoś faktycznie robi źle różne rzeczy, ale mówi: naprawdę nie chciałem źle, starałem się. Wierzymy w to? Czy zakładamy, że od początku był fałszywy i zgniły? Miłość stara się wierzyć w to, co najlepsze. Jakże potrzebujemy, bracia, siostry, takiego podejścia do siebie wzajemnie. Nawet jeżeli powiemy coś nie tak, zrobimy coś nie tak, to nie zaczniemy skakać sobie do gardeł. Nie zaczniemy oskarżać się o to, co najgorsze. O, tobie to na niczym nie zależy. O, ty to tylko myślisz o sobie i nikt inny cię nie obchodzi. Jakże bolesne, jakże raniące są takie słowa, kiedy staraliśmy się, ale nam nie wyszło. Albo zapomnieliśmy, albo coś innego wyskoczyło. Albo po prostu faktycznie, żeśmy się gdzieś tam zapędzili i zrobiliśmy coś złego. Jakże dobrze jest mieć wtedy człowieka, który powie: wiem, że chciałeś dobrze. Wiem, że nie wyszło ci, ale następnym razem dasz radę. Pewien mały chłopiec chciał zrobić swojej mamie niespodziankę. Widział, że mama się nie czuje dobrze, pracuje do późnych godzin, wraca zmęczona, a okna w domu jakieś takie brudne, już zakurzone. Pomyślał: umyję okna, mama się ucieszy. Ale że był małym chłopcem, to nie wiedział, że najpierw trzeba, wiecie, zetrzeć ten cały brud, zmyć na mokro. I dopiero wtedy, bo pamiętał, jak to zawsze, że tam gazetami się gniotło gazety i pryskało się i się gazetami wycierało. I on od razu za to popryskał za gazety i powycierał wszystkie okna. Pięknie powycierał, taki był zadowolony z siebie, póki mama nie wróciła. I zobaczyła i mówi: a coś ty narobił z tymi oknami. One całe porysowane. Bo tam, wiecie, pełno tego piasku, tego kurzu. I on po prostu zaszorował całe szyby, wszystko w domu, całym domu, poniszczone okna. A to jeszcze czasy komuny były, to nie było tak jak dzisiaj, wiecie, że idziesz zamawiać z okna, tylko tam jak ci wstawili okna, to do śmierci miałeś te same okna, nie? Już porysowane do końca. I mama za pas i lać tego chłopaka. I mówi, coś ty narobił, całe okna zniszczone, co my teraz będziemy tu jak w piwnicy żyli? O mamo, chciałem ci niespodziankę zrobić, chciałem dobrze. A oj, ty chciej źle, a rób dobrze. Co ten dzieciak? Myśleć tym wszystkim. Chciał dobrze, starał się. Chciał mamie zrobić prezent, ale nie wyszło. I teraz będziesz żył w takim miejscu, w takim domu. Mama za każdy dzień będzie patrzeć na te okna. Bracie i siostro, i my robimy takie głupoty czasami. I nam się zdarza, że nie pomyślimy, że nie zastanowimy się, że zrobimy coś po prostu. No, chcieliśmy dobrze. Jakże przykre, kiedy bracia, siostry oceniają tylko to, co zrobiliśmy, a nie patrzą na nasze motywy, nie patrzą na nasze serca, na nasze dobre chęci. Jakże dobrze, kiedy bracia, siostry nie patrzą na to, co zrobiliśmy, bo kochają nas i mówią, wiem, że chciałeś dobrze, znam cię, wiem, że nie chciałeś źle zrobić. Pomożemy ci, coś z tym zrobimy, jakoś będziemy z tym żyć. Dobra, tam porysowane okna, kupimy nowe, dzisiaj nie ma problemu. Są rzeczy, których oczywiście tak łatwo się nie wymieni jak okien, ale miłość zakrywa to. Miłość przebacza to. Miłość upatruje tego, co dobre, tak długo, jak to jest możliwe. Czy wierzymy? Czy wierzymy, że chcą nasi bracia, siostry szczerze naśladować Chrystusa? Tak jak tu siedzimy, bracia, siostry. Czy wierzycie, że ten koło ciebie, ten po drugiej stronie, w innym rzędzie, brat, siostra, czy wierzymy, że oni chcą naśladować szczerze Chrystusa, czy gdzieś tam w sercach podejrzewamy, że to hipokryci i zakłamane szuje? No, aż tak daleko to nikt się nie posuwa, nie? Ale iluż to ludzi słyszymy, wiecie, którzy byli w zborach, gdzieś tam wyszli i teraz mówią, a tam sami hipokryci. A może faktycznie tam byli w takich, nie wiem, hipokryckich zborach? Mam nadzieję, że nie, ale słyszymy takie rzeczy. Nieraz, że to sami hipokryci, sami tam obłudnicy, a tam tylko tak gadają, tak łatwo stanąć i gadać coś, nie? Ale tam nic z tym nie ma. Biada, jeśli taka jest rzeczywistość. Ale myślę, że bardzo często wynika to właśnie z takiej postawy, braku miłości. Ktoś coś powiedział i nie przypasowało, ktoś może się zapędził, jakąś głupotę palnął, ktoś się zachował w niewłaściwy sposób, a ktoś jest tak czuły na własnym punkcie. Ojejku, jejku, jejku. I zaraz idzie, jak to go tam skrzywdzili. Ojejku, jak to go źle potraktowali. Tam nie ma miłości. Tam... I to z tego często wynika, że w takiej osobie nie ma żadnej miłości. Nie ma poświęcenia, nie ma zrozumienia. Tylko moje ja zostało urażone. Moje ego. Ktoś mi coś powiedział, ktoś śmiał mi zwrócić uwagę. Ktoś się ze mną nie zgodził. I dla wielu to już po prostu jest takie straszne zło i taka hipokryzja i taki brak miłości. A w ich sercach żadnej miłości, żadnego przebaczenia, żadnej chęci, by to naprawić, by o tym porozmawiać. Jakże to przykre, kiedy bracia, siostry, jest problem między nami i musimy o tym porozmawiać, nie chcemy zamiatać pod dywan, musimy się tym zająć. I czasami musimy coś przykrego powiedzieć. Jakże dobrze jest widzieć brata, siostrę, którzy to przyjmą, którzy powiedzą, pomyślę o tym, którzy przyjdą i zareagują w spokojny sposób. A jakże przykro jest widzieć takich ludzi, którzy trzaskają drzwiami i wychodzą, już nigdy ich nie zobaczysz. Dlatego, że śmiałeś im zwrócić uwagę. Są tacy nietykalni, są tacy wrażliwi nas. Nie możemy sobie na... Popatrzmy na Elichu, który łagodnie przemawia do załamanego Hioba, wskazuje mu drogę odnowy, wierząc, że Hiob jest prawym człowiekiem, który w swym bólu, zagubieniu, frustracji wypowiedział nierozważne słowa, ale Hiob jest dobrym człowiekiem, sprawiedliwym człowiekiem. Elichu ma o nim dobre zdanie. A ci trzej przyjaciele, tak zwani przyjaciele, Elifas, Bildad i Timan, co oni robią? Oni insynuują, doszukują się jakiegoś ukrytego grzechu w Hiobie. Oni oskarżają Hioba o najgorsze zło i nieprawość. Widzicie różnicę? Jako Hiob, jakich chcielibyście przyjaciół? Jak Elichu czy jak Elifas? który wam będzie opowiadał swoje wizje, swoje przeżycia, żeby wam powiedzieć, że wy jesteście zepsuci i źli i chcieliście źle. I chociaż nie potrafi wam powiedzieć, co zrobiliście źle, to i tak mówi, na pewno gdzieś tam coś w tobie złego siedzi. I na pewno coś tam musiało być, że tak teraz chorujesz, dlatego że masz takie problemy, że to, że tamto. Tragedia, kiedy takich ludzi mamy w Kościele. Pozbawionych miłości, samosprawiedliwych, patrzących z góry na innych. Którzy nie mają krzty współczucia, zrozumienia. Są pełni słów, pełni mądrości, ale nie mają serca. Jak trudno jest cokolwiek razem robić w Bożym Królestwie, jeśli nie ma wzajemnej miłości, która dopuszcza popełnianie błędów. A kiedy one mają miejsce, nie przypisuje najgorszych motywów, ale wierzy w najlepsze. Miłość nie idzie drogą faryzeuszy, którzy cokolwiek by Jezus nie zrobił, doszukiwali się czegoś złego. Pamiętacie? Ileż to sytuacji czytamy takich w Ewangeliach. Jezus mocą Ducha Świętego wypędza z opętanych ludzi demony, a faryzeusze dopatrują się współpracy z Belzebubem. Jezus uzdrawia człowieka ze sparaliżowaną ręką, uzdrawia kobietę, która przez 18 lat nie mogła się wyprostować. A jedyne, co faryzeusze widzą, to to, że on łamie szabat. To jest wszystko, co oni widzą. O, bo w szabat uzdrowił. I od razu się do tego czepiają. Już nieważne, że ta kobieta 18 lat przychodziła do ich synagogi zgięta i nie mogli jej pomóc, nie mogli dla niej nic zrobić. Przychodzi Jezus, uzdrawia ją, a oni atakują go, że szabat złamał. Co za ślepota. Jezus przebacza grzechy sparaliżowanemu człowiekowi, a faryzeusze dopatrują się bluźnierstwa. A Jezus przebaczył mu grzechy. A oni mówią, bluźni. Kto może przebaczać grzechy, jak tylko Bóg? Nie rozumieją, że to Syn Boga Żywego, że to Bóg w ciele, który przyszedł, aby przebaczyć ludziom grzechy. Jeśli w sercu nie ma miłości, zawsze można doszukać się złego, nawet w tych, którzy są czyści, którzy działają tak jak Jezus, w mocy Ducha Bożego. To egoizm, to nienawiść wypatruje złego w innych. I bracia, siostry, strzeżmy się tego. Strzeżmy się tego, jeśli dostrzegamy w sobie jakieś pochopne oceny, braci, siostry, jakieś podejrzenia. Prośmy Boga o przebaczenie nam, o przemianę naszych serc, o uzdrowieńczy strumień miłości, która we wszystkim doszukuje się dobrego, a nie złego. Uczmy się od Pana Jezusa, który z wielką miłością podchodził do swoich uczniów. Oni, jak dobrze wiemy, nie byli chodzącymi ideałami. Najlepsi z nich notorycznie zawodzili i popełniali błędy. Ale Jezus, znając doskonale ich słabości, najbardziej ukryte grzechy, nie uznał ich za zgraje nieudaczników i hipokrytów, ale w miłości znosił ich i ufając mocy Bożej łaski, modlił się za nimi i powierzył im najbardziej odpowiedzialne dzieło. Budowanie Jego Królestwa, troszczenie się o Jego Kościół, takim ludziom, jak Piotr, który 3 razy się go zaparł. Ale może powiesz, bracie, zapędzasz się. A co, jeśli przez lata znosisz impertynencję, starasz się nie rozpowiadać czyich grzechów, ufasz, że ten czy tamten chce dobrze i w miłości liczysz na dobre owoce, ale ich nie ma. Co wtedy? Patrzysz na zawziętego męża, wiecznie niezadowoloną żonę, niesfornego syna, nieposłuszną córkę i mówisz, tu nie ma w co wierzyć. Mijają lata i nic się nie zmienia, żadnej poprawy. Jest coraz gorzej. Co wtedy? Popatrzcie na 3 cechę zapisaną w tym wierszu. 1 Koryntian 13,7. Miłość co w takich sytuacjach? Miłość ma nadzieję we wszystkim. We wszystkim. Nawet kiedy jest tak źle. Nawet kiedy nic się nie zmienia. Miłość cały czas zachowuje nadzieję. Nadzieja jest jak długa lina, która pociąga nasze serce. Nadzieja mówi, dopóki działa Boża łaska, dopóty ludzka porażka nigdy nie jest ostateczna. Są ludzie, o których modlimy się przez długie lata i nie widzimy rezultatów naszych modlitw. Nasza wiara wydaje się coraz mniejsza, ale co pewien czas nadzieja pociąga nasze serce i wzywa nas do dalszej modlitwy, do podejmowania kolejnych kroków, aby ufać, że nie wszystko stracone, że Bóg może uczynić daleko więcej nawet to, niż o co my Go prosimy. Miłość nigdy nie traci nadziei. Miłość nie godzi się na ostateczną porażkę. Bóg nie zgodził się na porażkę i całkowite odrzucenie niewiernego Izraela. Ale jak wiemy, ma dla nich plan odnowy u końca dni tego wieku łaski. Jezus nie stracił nadziei, kiedy widział, że Piotr trzykrotnie, wiedział już wcześniej, że Piotr trzykrotnie się go wyprze, ale co robił? Modlił się o niego, by się nawrócił i pasł Boże owieczki. Apostoł Paweł płakał nad Koryntianami, ale nie tracił nadziei na ich opamiętanie. Nie dopuszczał do siebie beznadziei. Bracie i siostro, nie trać nadziei nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach. Kochaj i miej nadzieję w Bogu. Miłość we wszystkim zachowuje nadzieję. Nieodrodzony człowiek może się z tego śmiać i drwić, mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale my wiemy, tak jak Biblia nas wzywa, nie możemy stracić nadziei. Biblia wzywa nas do nietracenia nadziei nawet w najciemniejszych dniach naszego życia. I ostatni element tej triumfującej miłości jest jak sztandar łopoczący nad Bożą armią. Miłość wszystko przetrzymuje, wytrzymuje. To jest wojskowy termin używany do opisania zaciętej bitwy, podczas której aż do śmierci stoimy na swoim stanowisku i nie opuszczamy go, ale walczymy do ostatniej kropli krwi. Tutaj nie chodzi o jakieś, wiecie, drobne nieporozumienia czy poirytowanie, że miłość to przetrzymuje. To nie trzeba do tego wielkiej miłości. Tutaj mówimy o sytuacji, mamy tutaj obraz niewiarygodnej opozycji, w której miłość się nie poddaje. To tak jak Szczepan, który leżał na ziemi, jego ciało było ranione lecącymi na niego kamieniami, a Szczepan się nie poddawał do samego końca. Może niektórzy będą mówić o nim, że był głupcem i ofiarą losu, ale ja na niego patrzę jako na bohatera wiary, który modlił się: Ojcze, nie policz im tego grzechu. On próbował zakryć grzechy swoich braci według ciała, wierzył, miał nadzieję, więc głosił z przekonaniem, że niektórzy będą słuchać. Miał nadzieję, że przyjmą Chrystusa, ale oni Go nie przyjęli. Oni Go odrzucili, sprzeciwiali Mu się, bluźnili i w końcu chwycili za kamienie i została Mu tylko wytrwałość. To wszystko, co Mu zostało. Ale nie poddał się do samego końca. Nie uległ nienawiści, nie uległ nawet rozpaczy. Umierając, kochał i modlił się, błogosławiąc swoich morderców. To Jezus na krzyżu, dźwigający na sobie grzech całego świata, niezrozumiany, znienawidzony, zbity i umęczony, patrzy z krzyża na swoich ciemiężycieli, którzy go opluwają, prowokują i szydzą z niego. W Jezusie nie ma ani krzty goryczy, użalania się nad sobą, żadnego złorzeczenia, ale jego czysta miłość nie poddaje się do samego końca. Kieruje słowa miłosnej troski do swojej ziemskiej matki, do ukochanego ucznia. Kieruje słowa zbawczej nadziei do umierającego obok łotra, który jeszcze chwilę wcześniej mu bluźnił. Kieruje modlitwę do swojego Ojca, modlitwę przebaczenia dla swoich oprawców. Miłość nigdy nie ponosi klęski. Nie możesz jej zabić. Ona nigdy nie zawodzi. Czy my znamy taką miłość, bracia, siostry? Czy doświadczamy w naszym życiu takiej miłości, która się nie poddaje, która nie ulega tej presji nienawiści, tej presji zemsty, tej presji, by teraz wygarnąć, by teraz oddać pięknym za nadobne, ciosem za cios, bluźnierstwo za bluźnierstwo. Miłość nie jest opcją dla super duchowych chrześcijan. Wiecie, że jest pierwszym i największym przykazaniem dla każdego człowieka. W liście do Rzymian w 8 rozdziale i 8 wierszu czytamy, że nikomu nie mamy być nic winni oprócz jednej rzeczy. Mamy być winni i jesteśmy winni wszystkim miłość. Tak jest napisane. Nie bądźcie nic winni nikomu oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Wszystkie przykazania streszczają się w jednym przykazaniu, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, oczywiście po tym większym przykazaniu, ale tutaj Paweł w liście do Rzymian tylko to cytuje. Nie będziesz cudzołożył, zabijał, nie będziesz kradł i tak dalej. Mówi, to wszystko streszcza się w tym jednym, nie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I dalej mówi w 10 wierszu, miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Tak więc jest wypełnieniem prawa. Miłość jest wypełnieniem prawa. Bóg nie tylko nam każe miłować, ale Bóg uzdalnia nas do tej miłości. W tym samym liście do Rzymian apostoł Paweł mówi, miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Możemy kochać, dlatego, że Bóg nas do tego przysposobił, udzielając nam swego świętego Ducha, który jest doskonałą miłością. Owocem Ducha jest na pierwszym miejscu miłość. Miłość. Jeśli masz w sobie Ducha, jeżeli się narodziłeś z Boga, jeżeli otrzymałeś Ducha Świętego, to masz miłość. Jeżeli nie masz miłości, módl się o zbawienie, módl się o nawrócenie, módl się o przemianę serca. Jeśli jesteś skoncentrowany na sobie, żyjesz dla siebie, twoje życie kręci się wokół twojej własnej osi, proś Boga o miłosierdzie i łaskę, i zbawienie, i przemianę twojego serca, abyś kochał, abyś kochała. Gdyż pierwszym owocem, czy pierwszą częścią owocu, bo tam jest jeden owoc, owocem Ducha jest na pierwszym miejscu miłość. Bracia i siostry, miłujmy się, bo miłość jest z Boga i my winniśmy się nawzajem miłować. Okazujmy miłość nie tylko słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Drogi nasz Panie, dziękujemy za Twe słowo i modlimy się, by pracowało w naszych sercach, by oczyszczało je z wszelkiego egoizmu, samolubstwa. Prosimy, byś w mocy Twego Ducha Świętego prowadził nas w Twej miłości. Miłości, która wszystko znosi, zakrywa słabości, grzechy inne. Ucz nas tej miłości, Panie, kochać braci, siostry. Miłości, która wszystkiemu wierzy. Ucz nas, Panie, tak myśleć o naszych braciach i siostrach. Dobrze myśleć, nie myśleć źle. Nie insynuować, nie wczytywać w ich działania jakichś złych intencji. Zachowaj nas od tego, Panie, oczyszczaj nas od tego. Daj nam miłość, która nie traci nadziei, nawet kiedy sprawy się źle układają, nawet kiedy mimo naszych starań i wysiłków i najlepszych intencji nie widzimy wielkich owoców. Panie, pomóż nam nie tracić nadziei wobec braci, sióstr, wobec ludzi wokół nas, wobec niezbawionych członków naszych rodzin. Pomóż nam trzymać się Twej nadziei. Nadziei Twej łaski, nadziei Twego miłosierdzia, nadziei Twego działania, które może przemóc ich upór, ich niewiarę, ich zniewolenie grzechem. I pomóż nam, Panie, stać na tym posterunku wiary i miłości do samego końca. Choćby wszyscy nas opuścili, choćby wszystko zawiodło, pomóż nam, Panie, kochać do końca, tak jak Ty kochałeś, jak zostawiłeś nam wzór miłości. Prosimy, pomóż nam. Pomóż nam doświadczać tej miłości w naszych wzajemnych relacjach, nie tylko w słowach, ale w czynach, w działaniu, w trosce jedni o drugich, w podejściu jedni do drugich. Ucz nas tego, Boże, i pomóż nam wzrastać w miłości. Prosimy przez imię Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna. naszego wzorca miłości. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Wiem, że jest późno, ale jeszcze chwilę spędźmy w modlitwie. Zachęcenie na własne. Podziwiam, podziwiam niezmiernej miłości czyn. Zdumiewa mnie łaska, co tyle zgładziła win. Przejmuje mnie trwoga, gdy pomnę, jak Jezus zmarł. Jak za mnie grzesznika wycierpiał okropność kar. Wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. O wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. Odłożył strój, że ujął się za mną i upór pokonał mój. O, widzę wyraźnie tej wielkiej miłości ślad. Wybawia mnie z grzechu, stawia pięknością szat. O, wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. O, wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. Piętrzą krwią na wieki już obraz ten wryty jest duszę moją. On tylko mą chlubą i w życiu mym będzie ujrzę go w chwale i wiecznie z nim będę żył. O, wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. O, wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. Kochany Panie nasz, jakże jesteśmy wdzięczni za ten wielki cud Twojej miłości, wielki cud Twojej łaski, wielki cud, że Bóg stał się człowiekiem, że Stwórca wszystkich rzeczy zamieszkał w słabym ludzkim ciele, uniżył samego siebie, aby ratować swoje stworzenie. Panie, to jest niepojęte. Świat tego nie pojmuje i człowiek zmysłowy nie może tego pojąć. Tylko ci, którym Ty przez Ducha swego to objawisz, których serca natchniesz wiarą, którym otworzysz oczy i wyrwiesz z ciemności do cudownej swojej światłości, gdzie oglądamy Twoją niezrównaną miłość, doskonałą miłość, czystą miłość, poświęcającą się miłość, cierpiącą miłość. Dziękujemy Tobie, Panie nasz, że w łasce Twojej dotknąłeś naszych ślepych oczu, że pozwoliłeś nam przejrzeć. Dziękujemy, Boże nasz. Pragniemy wzrastać w poznawaniu Twojej miłości. Pragniemy wzrastać w uwielbianiu Twojej miłości. Pragniemy wzrastać w posłuszeństwie Twojej miłości. Nie chcemy żyć dla siebie. Nie chcemy, Panie, jak ten świat, mówić, że kochamy, ale tak naprawdę szukać swego. Panie nasz, pragniemy uczyć się od Ciebie i dziękujemy, że wlałeś w nas ducha miłości, że napełniłeś nas Twoim świętym duchem, który jest miłością, tak jak Ty jesteś miłością. Dziękujemy, że ten duch świadczy nam, że jesteśmy Twoimi dziećmi i że Twoja miłość ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego zrozumienia, że Chrystus za nas umarł. Boże nasz, pobłogosław, prosimy ten chleb, który łamiemy, pamiętając o cierpieniu, pamiętając o poniżeniu, pamiętając o hańbie, pamiętając o tym wszystkim, co nasz Pan, Twój Syn, dla nas uczynił, zniżając się z niebiańskiej chwały, stając się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Ten grzechu nie popełnił, na Jego ustach nie znaleziono żadnego fałszu, ale żył czystym, świętym, niesplamionym grzechem życiem i to życie oddał za nas. Dziękujemy Ci, Boże nasz, i prosimy, daj nam jeść z tego chleba z wdzięcznością, z uwielbieniem, w deklaracji naszego poddania się Tobie, w naszej deklaracji naszego posłuszeństwa Tobie, życia dla Ciebie. Niechaj nie będzie to pusta deklaracja, niechaj nie będą to puste religijne słowa, ale daj, Panie, by nasze serca z wiarą i ufnością uniżyły się pod Twoją mocną ręką, abyś czynił z nami, co uznasz za słuszne, abyś prowadził nas według swego uznania na Twoje drogi, według Twoich planów, bo Twoje drogi, Panie, są wyższe od naszych i Twoje myśli daleko wyższe od naszych. Pomóż nam ufać Tobie, nie trzymać się kurczowo tego naszego ludzkiego myślenia, ale ufać Tobie, Boże nasz, który umiłowałeś nas i dowiodłeś Twojej miłości, uniżając się do nas i umierając za nasz grzech. Wielbimy Cię, Panie i Boże nasz, wielki Zbawicielu, chwała Tobie. I ten kielich, Panie, zechciej pobłogosławić i daj nam pić z tego kielicha ze zrozumieniem, że nie srebrem, nie złotem, nie stworzonymi kosztownościami zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania przekazanego nam przez ojców, ale drogocenną krwią Bożego Syna, Baranka Bożego, który pozwolił, by grzeszni ludzie zadali Mu tyle bólu i cierpienia, w miłości umarł za nas. I ta święta krew Bożego Syna oczyszcza nas od wszelkiego grzechu i wszelkiej nieprawości. To jest wielki cud, Boże nasz. Czyste serca, czyste sumienia, radość, że nasze grzechy przebaczone, że już nigdy nie wspomnisz nawet, nie wypomnisz nam, nie wyrzucisz nam. Wielbimy Ciebie za moc Twojej miłości, która przebacza, oczyszcza, uwalnia od mocy grzechu, od skalania grzechu. Panie, niechaj to dzieło zbawienia rozwija się w nas. Prosimy, Panie, zbawiaj nas dalej. Zbawiaj od tego wszystkiego, w czym jeszcze zasmucamy Ciebie, w czym jeszcze chybiamy Twego celu, w czym jeszcze potykamy się, błądzimy. Ratuj nas, Panie, ratuj nas, prosimy. Oczyszczaj nas, uświęcaj nas. Prowadź nas tą doskonałą, nową drogą. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Bracia i siostry, jesteśmy zaproszeni, by jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, zwiastując w ten sposób śmierć naszego Pana, wiedząc, że zmartwychwstał i śmierć nad Nim już nie panuje, wiedząc, że żyje i oręduje za nami po prawicy Ojca, wiedząc, że wkrótce przyjdzie i zobaczymy Go. Bracia, siostry, co to będzie za dzień, kiedy ujrzymy Go twarzą w twarz i poznamy, jak jesteśmy poznani. Żyjmy tą nadzieją. Niech ta nadzieja przeprowadzi nas przez najciemniejsze, najtrudniejsze dni. Nie ustawajmy wierzyć i chwalić Go i służyć z całych naszych serc. Kiedy jemy z tego chleba i pijemy zwiastujemy Jego śmierć, ale więcej, zwiastujemy też i nasze życie w Nim, nasze życie w Jego śmierci, nasze posłuszeństwo Jemu, nasze poddanie się Jemu. Wyznajemy, że Jezus jest naszym Panem. Niechaj będzie to prawdziwe wyznanie, niechaj będzie miłe Mu to wyznanie, niechaj będzie to błogosławione dla nas wyznanie, ku życiu, nie ku śmierci, nie na nasz sąd, ale na życie, na błogosławieństwo. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba i piły z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Amen. Usiądźmy, proszę. Kilku z nas było wczoraj w Toruniu na konferencji. Słuchaliśmy świadectw, zwiastowania Bożego Słowa. Była między innymi informacja o służbie wśród Romów na Słowacji. I mam taką prośbę. Jest taka chrześcijańska misja medyczna, która wraz z biblijnym stowarzyszeniem misyjnym zbiera używane okulary, ewentualnie aparaty słuchowe, których nie mamy. W jakimś oczywiście dobrym stanie, tak? Nie zepsute. Więc jeśli macie w domu okulary czy aparaty słuchowe, które się nadają, albo nawet jeżeli macie same szkła z okularów na przykład, oni to są jak nie jakoś to nazywa, optometrycy, którzy potrafią to naprawić, którzy potrafią to zrobić tak, żeby to się przydało jeszcze. Oni to zawożą do tych Romów i wielu z nich tam ma poważne wady wzroku, nie stać ich po prostu na okulary. Ja ostatnio, pamiętam, kupowałem na Allegro dla kogoś tam takie okulary do czytania. Kosztują 3 zł na Allegro. U nas można kupić plus 1, plus 2, plus 3. Wiadomo, że to nie są jakieś super okulary, ale jednemu takiemu dałem i on cały szczęśliwy. Nie mógł czytać. Półtora miał dioptrii, wiecie, siedzi w więzieniu, nie? I dla niego to już po prostu on może czytać Biblię, a bez tego nie był w stanie. Półtora dioptrii. 3 zł plus wysyłka. Śmieszne. A tam ludzie... No, tak żyją, bieda tam, nie wiem, czy tam jest też jakieś Allegro działa na Słowacji, za 3 zł można kupić, nie wiem jak to jest, ale jest taka prośba, bracia, siostry, jeżeli macie jakieś okulary, aparaty słuchowe, przynieście tutaj do zboru, my to wszystko zbierzemy i jak będziemy jechali na najbliższy post braterski, zawieziemy to do Ciechanowa, a stamtąd z tych wszystkich różnych zborów bracia poprzywożą i oni to zawiozą tam na Słowację. Ale też możemy wspierać właśnie tą pracę, tą służbę. Będziemy o tym więcej mówić, na razie tylko tą informację podaję jako taką bieżącą, ale myślę, że będziemy przyglądali się temu, co tam się dzieje, jakiego rodzaju służba. Oni też tam mają plany zawożenia w żywności, ponieważ żywność w Polsce jest dużo tańsza, więc oni kupują żywność w Polsce i tam karmią głodnych dzieci, ludzi, którzy po prostu żyją w skrajnej nędzy, żyją naprawdę w lepiankach, żyją w gettach, można powiedzieć. W niektórych miastach budują mury nawet, tam w jednym mieście mówił, gdzie zbudowali mur wokół takiej romskiej części, po prostu jak w getcie. I ci ludzie po prostu w jakichś drewnianych, takich zbitych chatach, gdzie jest sklepisko na podłodze, nie ma wody, nie ma prądu, średniowiecze, tak ludzie żyją. Oni tam od iluś tam lat, brat opowiadał świadectwo, nie będę opowiadał, ktoś by chciał, może sobie posłuchać, to będzie na stronie Uczeń Jezusa i na stronie Oblubienicy, można posłuchać to świadectwo tam ze slajdami, więc tam możecie się czegoś więcej dowiedzieć, ja już więcej nie będę teraz zajmował czasu, bo już kiszki marsza grają i siostry w kuchni się uwijają, więc za chwilę rozstawiamy stoł i będziemy sobie dalej rozmawiać, ale o te okulary was chciałem prosić i ja mam u siebie kilka tam, już leży w szufladzie, cieszę się, że nie wyrzuciłem, bo tak składałem, tak mi było trochę szkoda ich wyrzucić, ale tak nie wiedziałem po co, właściwie to już ani Agnieszka ich nie nosi, ani dzieci ich nie noszą, ale tak leżały i teraz się ucieszyłem, że wreszcie się komuś przydadzą, więc jeżeli macie to samo, jakieś tam mówię, okulary, szkła, przynieście i wspomożemy. We wtorek, środę, czwartek w tym tygodniu mamy tych braci, którzy przyjadą, jak w zeszłym roku, byśmy wspólnie razem rozważali tutaj atrybuty Boga. Zachęcam, bracia, siostry, naprawdę były to tutaj w Wejherowie wtorek, środa, czwartek o 18. Tak jak mamy w środę spotkania o 18, rozciągamy środę na wtorek i na czwartek. I spotykamy się w te trzy wieczory. Zachęcam, bracia, siostry, naprawdę skorzystacie. Powtarzam, wtorek, środa, czwartek. Trzy dni o 18. O 18. Także bądźmy, słuchajmy, korzystajmy. To były bardzo cenne wykłady w zeszłym roku i wierzę, że również tym będą. I mam nadzieję, że to nie są tylko wykłady, tak? Że nie podchodzimy do tego, co dowiadujemy się o Bogu jako do jakiejś teorii, którą składamy sobie w głowie, ale rozumiem, że poznawanie Boga to źródło przemiany naszego życia i naśladowania naszego Boga. Więc o to chodzi, bracia, siostry. Nie, żeby tutaj wiedzę budować wielką, ale żebyśmy doświadczali przemiany na obraz naszego Boga. Więc zachęcam, bądźcie wtorek, środa, czwartek, 18. Co jeszcze? Jakieś jeszcze ogłoszenia, informacje, sprawy? Adaś ma coś. Chciałbym zachęcić wszystkich, żeby w wyrazie naszej miłości do ludzi wokół nas pamiętać o modlitwie, o to, żeby Bóg działał w ich sercach, przyprowadzał i modląc się, starajmy się to robić systematycznie, modląc się, badajmy też nasze serca, czy ta modlitwa o tych ludzi wokół nas, niewierzących, jest szczera, wypływa z serca. I jeśli tak będzie, to będzie też sprawiało, że będziemy na co dzień mieli to w umysłach, tą świadomość, że ludzie potrzebują zbawienia i jak będą jakieś okazje do tego, żeby życiem czy słowem zaświadczyć, przekazać Ewangelię, to będziemy też bardziej na to nastawieni. Niech to będzie żywe w nas. Dziękuję. Jakieś ogłoszenie, informacje? Proszę, Ewa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy braci, siostry w Grodzisku Mazowieckim. To co, rozstawiajmy stoły i kontynuujemy naszą społeczność bratersko-siostrzaną. Zachęcam bracia, siostry do dobrych rozmów.